ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पते गोजरी महला पंजवा तू समरथ शरण को दाता दुख भंजन सुख राए जाहे कलेश मिटे भय परमा निर्मल गुण प्रभ गाए।